ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डसाखीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हो गया है। शुरू में वार्तिक सार में कहा था तृतीय संस्कृतिर व्याप्ति ही, जो तृतीय ब्राह्मण है, तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण संसार की गति कहां तक है वो बताने वाला है। दो कंडिका है इसमें, अब तक बहुत था मीमांसकों के साथ शास्त्रार्थ चला था, तो मीमांसकों का कहा ज्ञान कर्म से मुक्ति हो नहीं सकती है, साक्षात मुक्ति का साधन कर्म नहीं हो सकता, परंपरा से है इस काम पर साक्षात नहीं, ये सिद्ध हो गया है। अब मंत्रार्थ करते हैं, मंत्र का अर्थ करते हैं। जब जारतकारु आर्तभाग चुप हो गए अपने प्रश्न का उत्तर मिलने पर, उसके पश्चात अथ शब्द अनंतर अर्थ है और प्रसिद्ध है, ये नम भुज्योलाया ने प्रपत्सा कहा, ये नम याज्ञवल्क्यम, इस याज्ञवल्क्य को तो भुजु नाम है और लाह्य का संतान है, इसलिए लाह्या ने कहा। उन्होंने पूछा, क्या पूछा, याज्ञवल्क्य दो बात याज्ञवल्क्य संबोधन करके कहा, वो कहते हैं कहानी बताते हैं अपने विषय में, हमने बहुत बड़े उपलब्धि की हमारे जीवन में हुई है, माने मानवों से नहीं मानव से इतर देवताओं से प्राप्त किया है। वो प्रश्न मैं आपको पूछता हूं, कहना चाहते हैं, तुम जानते हो क्या ऐसा है, मद्रेशु चरका पर्य प्रजावः, हम अध्ययन करते हुए अथवा अध्वर्यु बन करके, दो में से कोई भी है, मद्रा देश में हम लोग अध्ययन का व्रत दे करके अथवा अध्वर्यु का कर्म करना या करवाना जैसा रहा, अध्ययन के लिए अथवा अध्वर्यु बन करवाने किसी के कर्म करने के लिए हम मद्रास में पहुंचे थे, ते पतंजलि से काव्य से गृहण है, ये जो हम वहां पहुंचे हुए हैं ना मद्रास में गए हुए थे हम लोग, काव्य से गृहान एवं कहा कवि गोत्र का था वो, हाँ उसके यहां पहुंचे, नाम उसका पतंजल है, कवि गोत्र का ही ने काव्य कहा, उसके घर में पहुंच गए, तस्य आसीत् दुहिता गंधर्व गृहिता, उसके जो पुत्री थी गंधर्व से गृहित थी, उसमें कोई देवताओं का आवेश था, तम अपृच्छामा, उस आवेश वाला व्यक्ति से हमने पूछा, जो आवेश हुआ है उसको पूछा, तम अपृच्छाम, माने उसके पुत्री के शरीर में आवेश था, उस आवेश जिसका हुआ उसको तम अपृच्छाम, उस गंधर्व से हमने पूछा, कोशी थी तुम कौन हो, पहले नाम पूछा, उसने कहा स्व प्रभित, उसने कहा सुधन्वा आंगिरस है, देखिए मैं सुधन्वा आंगिरस हूं, आंगिरस गोत्र का हूं, सुधन्वा मेरा नाम है, ऐसा बताया, ऐसा कहा, तम तदा तम यदा लोकान लोकानाम अंतान अपृच्छामा, जब गंधर्व सामने हो गया तो हमने क्या क्या सोचा, मानवों को जानकारी है ना लोक का अंत कहां होता है, मौका पा करके हमने उसे कहा पूछा लोगों का अंत कहां होता है, गुरादि लोग कहां समाप्त होते हैं, ऐसा पूछा, और अथ एनम अब्रुमा, फिर और भी पूछा हमने, एक ही नहीं लोगों का अंत एक और दूसरा अब्रुमा, हमने ये भी कहा पूछा, व पारीक्षिता अभवन इति, पारीक्षित कहां रहे ये भी हमने पूछा, दो बातें पूछी, एक तो लोक का अंत पूछा और दूसरा पारीक्षित कहां रहे ये भी पूछा, क पारीक्षिता अभवन, कहां पारीक्षित है हमने जब पूछा तो उसने कहां पारीक्षित होते वो उत्तर हमें दे दिया है उपगंधर्व, त्वा पृच्छामि, मैं त्वाम पृच्छामि, मैं अब तुम्हें पूछता हूं याज्ञवल्क्य कहां वो पारीक्षित कहां रहे बताओ, यदि मारे प्रश्न का उत्तर दे सको दो नहीं तो गाय वापस करो, क्योंकि ये देवताओं से प्राप्त है हमें, मानवीय विद्या तो है ही नहीं है, पारीक्षित कहां रहे, तो क्या केवल कि इसमें हार जाएंगे ये उनका सोच है, वह पारीक्षित अभवन थी, मैं आपको वही पूछता हूं जो देवताओं से हमें गंधर्व से प्राप्त है, पारीक्षित के बारे में जानकार है हमको, मैं पूछता हूं आपको कहां रहे पारीक्षित, उनके मन में है कि मानवीय विद्या तो है ही नहीं, ये दैवी विद्या है, क्या केवल की हार जाएंगे, इसमें शास्त्र परास्त हो जाएंगे, ऐसी भावना से कहा। ये प्रश्न नहीं, यहां पर पूर्व पक्ष बन करके पूछ रहे हैं, वह पारीक्षित आप हो नहीं दी, कहां रहे पारीक्षित बताओ, ऐसा कहा। ठीक है, हमें देखते हैं, ब्राह्मणारंभम एवं प्रतिपाद्य तद अक्षराणि व्याकरोति। इस ब्राह्मण का आरंभ करना आवश्यक है, जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक आत्म साधना में कोई व्यक्ति लगेगा नहीं। संसार से वैराग्य के लिए कर्म से संसार मिलने मन आत्मा मिलने वाला नहीं, ये बहुत कुछ कहा। ब्राह्मणारंभ एवं प्रतिपाद्य, तृतीय ब्राह्मण आरंभ होना भुज्यो ब्राह्मण, इसके लिए इस प्रकार प्रतिपादन करके अब तद अक्षराणी व्याकरती, तो मंत्र का अक्षर है, कंडिका का अक्षर है, उसके ब्राह्मण का जो अक्षर आएगा उसका व्याख्या करके कहा। तीन नंबर की टिप्पणी, ब्राह्मण तद माने ब्राह्मण, उस ब्राह्मण का अक्षर, ब्राह्मण जो कंडिका उसका अक्षर, अक्षरार्थ अर्थ करते कहा। अथ करके भाषण कहा, अथ माने अनंतरम, कंडिका में जो अथ शब्द है उसका अनंतर, किसके अनंतर, आर्थभाग के उपराम होने के पश्चात, यही है अनंतर। उपरते जारदकार वे, जारदकारु गोत्र वाले जो आर्थभाग के उनको उपराम हो गए, उनको प्रश्न की संतुष्टि हो गई, अब आगे प्रश्न कर नहीं पाए, चुप हो गए। पर भुज्यु इति नाम, अतः नाम से भुज्यु है ये ऋषि का नाम, लय्य से अपत्यम लय्य, लय्य का संतान है इसलिए उनको लय्य कहा गया। यद्यपि लय्य शब्द से तस्यापत्यम सूत्र से अण प्रत्यय प्राप्त है, किंतु उसका बाधक सूत्र आता अतः अदंत शब्द है, यह होना चाहिए, तो उसका भी बाधक होता है ऋषंदक विष्णुगुरु व्यस्य सूत्र है, अण होगा, ऋषिवाचक है, ऋषंदक गुरु विष्णु व्यस्त से अण हो रखा है। अच्छा, अण होने के बाद में लाह्य बन गया, उसके बाद व्यचा सूत्र आएगा, दो दो अच वाला होगा, उसे फिया प्रत्यय होता है, अपत्य अर्थ फिया करके फौ को आयन हो गया, इकार आयन ही लाह्य आयन, ऐसा बनाया हुआ है। इकार लय से अपत्यम लाह्य तद अपत्यम, लह्य का संतान को लाह्य कहा जाता है, और उनका भी जो संतान होगा उसको लाह्यायन कहा जाता है। पप्रच्छ जो लाह्यायन ने पूछा, याज्ञवल्क्य के दो आचार संबोधन करके हे याज्ञवल्क्य ऐसा पूछा, आदव उक्तम अश्वमेध दर्शनम, और भूमिका बनाते इसके लिए, पहले सबसे पहले वृद्धारण्य में क्या कहा, अश्वमेध का उपासना संबंधी बातें कही, आदव उक्तम अश्वमेध दर्शनम, दर्शन में उपासना, अश्वमेध का चर्चा हुई, अश्वमेध की चर्चा हुई प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण था वो। समष्टि व्यष्टि फलश्च अश्वमेध क्रतु, अश्वमेध क्रतु का फल क्या है, समष्टि और व्यष्टि दोनों फल होता है, माने कर्ता का जो भावना है, यदि अग्नियादि देव भाव को प्राप्त होना चाहता है तो अग्नियादि देव भाव को प्राप्त हो, अग्नि वायु आदित्य देव भाव को प्राप्त होगा, और हिरण्यगर्भ को प्राप्त होना चाहता है उसकी भावना का हिरण्यगर्भ, समष्टि या व्यष्टि जैसा चाहे वैसा फल प्राप्त कर सकता है, अश्वमेध यज्ञ में ऐसा है, समष्टि हो या व्यष्टि हो जो फल चाहता हो अपने कामना के आधार पर, इच्छा के आधार पर फल प्राप्त करता का वो अश्वमेध की इतनी महिमा है। आदव उत्तम अश्वमेध दर्शन का सबसे प्रथम यहां अश्वमेध की कहानी है, यहां अश्वमेध आना है, यहां भी आना है, क्यों अगले मंत्र बोलेंगे, जहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले गए वहीं पारीक्षित भी वहीं गए करके याज्ञ बल्कि बोलेंगे यहां, इसलिए अश्वमेध की चर्चा लाते थे। आदव उत्तम अश्वमेध दर्शन सबसे पहले यहां अश्वमेध के अश्वमेध उपासना सबसे पहले कहा है, प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में था। समष्टि व्यष्टि फलश्च अश्वमेध क्रतु, अश्वमेध क्रतु का फल क्या है, समष्टि और व्यष्टि दोनों फल है, माने कर्ता के भावना के उपासक के भावना के आधार पर, जैसी भावना होगी व्यष्टि प्राप्त करना चाहे तो व्यष्टि अग्नि आदि इत्यादि प्राप्त करेगा, और समष्टि करना चाहे हिरण्यगर्भ प्राप्त करता है, ये पहले कहा है अश्वमेध के बारे में कहा। दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं, उषावा अश्य इत्यादौ अश्वमेध ब्राह्मणे, उषावई अश्य अश्वमेध से शिर इत्यादि जो कहा था ना, अश्वमेध ब्राह्मण कहा था, कहा पहले तो एक नंबर मंत्र में था, उसको लेना है पहले मंत्र में था। तृतीय ब्राह्मणे पुण्य फलावधि उदीर्यते अश्वमेध परम पुण्यम फल ब्रह्मलोक फलावधि, कहा तृतीय ब्राह्मणे पुण्य फलावधि उदीर्यते, तृतीय ब्राह्मण भुज्य ब्राह्मण है ना, इसमें कहते पुण्य फलावधि उदीर्यते, पुण्य कर्म के जो फल की अवधि है अंतिम सीमा क्या है वो कहा जाता है, पुण्य कर्म करने से कहां तक जा सकता है, चाहिए। अश्वमेध परम पुण्यम माने पुण्य कर्म और पुण्य उपासना, निष्काम कर्म निष्काम उपासना आदि का फल क्या है? कहा सबसे बड़ा फल है अश्वमेध। पुण्य कर्म में सबसे बड़ा अश्वमेध है परम पुण्य। ब्रह्मलोक का फल आवधि, अश्वमेध का फल क्या है? ब्रह्मलोक। वार्तिक साहब ने कहा था, कहा तो दो में कहा उषावा अश्वसी इत्यादि में पहले कहा था, अश्वमेध के बारे में चर्चा हुई थी। कहा आगे भाषण में कहते ज्ञान समुचित हो वा केवल ज्ञान संपादित हो वा सर्वकर्मणाम पराकाष्ठा। ज्ञान समुचित हो वा केवल ज्ञान, केवल ज्ञान संपादित हो वा उपासना समुचित कर्म हो अथवा केवल उपासना हो उसके द्वारा संपन्न हुआ सर्वकर्मणाम फलाकाष्ठा, संपूर्ण फलों के परम काष्ठा है वो ब्रह्मलोक। अश्वमेध क्रतु ऐसा है, संपूर्ण फलों का पराकाष्ठा है, परम सीमा है वो, अश्वमेध से बढ़कर कोई कर्म का फल नहीं हो सकता, ये कहा था। एक दो विधि प्रण कहते हैं उपासना समुचित भाव, ज्ञान समुचित माने उपासना समुचित कर्म अथवा केवल कर्म, इसका अंतिम काष्ठा क्या है? ब्रह्मलोक। उत्कृष्टा माने विश्रांति भू, पराकाष्ठा माने उत्कृष्टा, उत्कृष्टा का अर्थ विश्रांति, भूमि वही है, केवल उपासना अथवा कर्म सहित उपासना का परम सीमा वही है, कौन? ब्रह्मलोक है। भ्रूणात्याश्वेदाभ्याम न परम पुण्य पाप स्मर, ऐसा स्मरण में आया है माने इसमें मनुस्मृति की बात है, भ्रूणहत्या और अश्वमेध के समान परम पुण्य कोई भी नहीं और परम पाप भी कोई भी नहीं, भ्रूणहत्या के समान परम पाप कोई नहीं और अश्वमेध के समान कोई परम पुण्य भी नहीं, मनुस्मृति में कहा गया ये बात है। तीन नंबर में कहते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या का अर्थ है श्रेष्ठ ब्राह्मण हत्या कहते हैं, भ्रूण माने वैसे गर्भपात होता है मुख्य रूप से, ये टिप्पणीकार यहां लिख रहे हैं कहीं से कहीं कोषादि में होगा, श्रेष्ठ ब्राह्मण की हत्या प्रसिद्ध है गर्भपात। तेन ही समष्टि व्यष्टि से प्राप्नोति कहते हैं, ये जो अश्वमेध के द्वारा, तेन माने अश्वमेधेन, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा चाहे उपास उपासना सहित हो या केवल कर्म हो उसके द्वारा, केवल कर्म तो जो अधिकारी होगा करेगा और नहीं होगा तो उपासना करेगा, ऐसा तेन ही माने अश्वमेधेन ही समष्टि व्यष्टि से प्राप्नोति, समष्टि चाहता हो तो समष्टि प्राप्त करता है उपासक, प्राप्नोति उपासक, और व्यष्टि से व्यष्टि चाहे तो व्यष्टि को प्राप्त करेगा, जैसा फल चाहेगा उसके मन में जो भावना होगी उसके आधार पर फल प्राप्त कर सकता है, अश्वमेध की इतना महिमा है। यहां अश्वमेध की चर्चा कहेंगे अगले कंडिका में आएगा, अरे वहीं गए जहां अश्वमेध वाले गए, पारीक्षित वहीं गए, ऐसे है केवल की बोलेंगे, इसलिए अश्वमेध के साथ यहां संबंध दिखा रहे हैं। समष्टिम च व्यष्टि च इत्यादि में चार पांच की टिप्पणी कहते हैं, चार में देवताम समष्टि देवताम, जो समष्टि देवता हिरण्यगर्भ है वो उसको प्राप्त करेगा अश्वमेध के द्वारा, और व्यष्टिश्च माने क्या है? देवता अग्नि आदि देवता है ये व्यष्टि में, देवता का बहुत व्यष्टिश्च तत्र व्यष्टयो निर्ज्ञातः, कहते व्यष्टि तो ज्ञात हो गए, व्यष्टि कहा है प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में व्यष्टि की चर्चा हो गई थी, प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण जो उद्गित ब्राह्मण था उसमें तत्त देवताओं को प्राप्त हुआ है इंद्रिया शुद्ध होने पर, प्राण ने शुद्ध किया था उद्गान के द्वारा, उसके बाद तत्त देवता भाव को प्राप्त हो गई थी, व्यष्टि की चर्चा हो गई है निर्ज्ञातः, सात ही टुकड़े का प्रदर्शिता ये दिखाए गए कहां? तृतीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण, प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण जो उद्गित ब्राह्मण दिखाए गए व्यष्टि अंडांतर विषया, वो व्यष्टि जो प्राप्त करना होगा, व्यष्टि देवता किसके भीतर है? ब्रह्मांड के भीतर है, बाहर नहीं, ब्रह्मांड के भीतर ही है, चाहे अग्नि हो सूर्य हो कोई भी आदित्य आदि जो भी हो ब्रह्मांड के भीतर है देवता, व्यष्टि देवता अंडांतर विषय, अंड माने ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के भीतर है। आठवीं टिप्पणी में कहते हैं अंडांतर, अंड से अंतरम मध्यम, अंड माने ब्रह्मांड, उसका अंतर माने मध्य बीच, ये भीतर ही है ये, उसके बाहर नहीं है, ब्रह्मांड से बाहर नहीं देवता, अंड से मध्यम माने विषय माने आश्रय यासाम, जिन देवताओं की आसाम देवा देवता नाम, जिन देवताओं का आश्रय क्या है? अंड के भीतर ही आश्रय, बाहर नहीं है, ब्रह्मांड के बाहर नहीं है देवता, भीतर है। न तो अंडाद बहिरपी, अंड से बाहर देवता नहीं हो सकते, सूर्य चंद्र आदि देवता ब्रह्मांड के बाहर नहीं है। परिचिन्नत्वम उक्तम आसाम, इन देवताओं को परिचिन्न कहा है किसकी अपेक्षा, हिरण्यगर्भ अपेक्षा, हिरण्यगर्भ की अपेक्षा परिचिन्न है सारे देवता, व्यष्टि देवता परिचिन्न है, इसलिए ब्रह्मांड के भीतर ही है बाहर नहीं है। तस्य अंडाद बहिरपि, तस्य अंडाद बहिरपि व्याप्त, हिरण्यगर्भ तो अंडे से बाहर भी है, ब्रह्मांड के बाहर भी है, चर्चा होगी आगे, वो ब्रह्मांड के बाहर भी है हिरण्यगर्भ, भीतर तो व्यष्टि रूप में है, बाहर अपने समष्टि रूप में है हिरण्यगर्भ, बाकी देवता बाहर नहीं है केवल ब्रह्मांड के भीतर ही है, ये ब्रह्मांड के बाहर भी है, ब्रह्मांड माने सारे लोकालोक जितने भी है वो ब्रह्मांड शब्द से आ गया, उसके बाहर भी है, ये कहते हैं। आगे भाष्य में कहते हैं मृत्यु रहस्य आत्मा भवती एतासाम देवता नाम एको भवती इति उक्तम, कहते हैं प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में अग्नि ब्राह्मण में कहा था ये मृत्यु रहस्य आत्मा भवती, मृत्यु माने हिरण्यगर्भ जो है वो इस उपासक के आत्मा स्वरूप होता है, मृत्यु उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उपासक के उसका स्वरूप ही हो जाता है, ऐसा कहा था मृत्यु रहस्य आत्मा भवती, अस्य माने उपासक, मृत्यु माने हिरण्यगर्भ, ये टिप्पणी में कहा है मृत्यु रहस्य आत्मा भवती कहा था ये द्वितीय ब्राह्मण, प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण जो अग्नि अग्नि ब्राह्मण की चर्चा थी, आत्मा भवती एतासाम देवता नाम एको भवती, इन देवताओं में कोई एक हो जाता है यदि व्यष्टि की इच्छा करेगा तो, माने ये जो अग्नि वायु आदित्य में से कोई एक हो जाएगा, और समष्टि की इच्छा करेगा तो इसका मृत्यु उसका स्वरूप ही हो जाता है उपासक, ऐसा कहा था ये द्वितीय ब्राह्मण कहा था प्रथम अध्याय के, कहा एतासाम देवता नाम एको भवती के ऊपर में ग्यारह की टिप्पणी है, ग्यारह में कहा एक दो सात में कहा था ये अग्नि आदि देवता, उसने अपने को तीन भाग में बनाया ऐसा आया, सो अग्नि निर्वर्तता ऐसा आया, उसके बाद में आदित्य तृतीयम वायु तृतीयम इत्यादि कहा, तीन बनाया अग्नि वायु आदित्य, एक इस पृथ्वी का अधिष्ठाता है, एक अंतरिक्ष का अधिष्ठाता है, और एक स्वर्ग का अधिष्ठाता है, अग्नि वायु और आदित्य, वो तीन बनाया आपने कहा था, ये तीनों में से किसी को प्राप्त होगा यदि व्यष्टि की कामना करेगा उपासन, माने निष्काम कर्म कर रहा है उपासना सहित कर रहा है या उपासना रहित कर रहा है, उसका परिणाम यह होगा, यदि व्यष्टि चाहता है तो तीन में से एक होगा, और समष्टि की इच्छा कर है उसी भावना है तो अंडे से बाहर भी उसकी गति होगी, माने हिरण्यगर्भ भाव में जाएगा, क्या कहना है ये पूर्व बातें हो गई, कहा ठीक से देखें याज्ञ बल्कि यदि अभिमुख्य अभिमुखी कृत्य हे याज्ञ बल्कि ऐसा संबोधन करके भुज्जु स्वस्य पूर्व निवृत्ताम कथाम कथे, भुज्जु जो है ना अपने पहले घटी हुई जो कहानियां हैं उसको कहने लग गए, हम मद्रास में घूम रहे थे अध्ययन के व्रत लेकर के अथवा अध्वर्यु बन करके घूम रहे थे हम लोग, वहां एक काव्य पतंजल के हम निवास किया हमने, वहां जा पहुंच गए, उसकी पुत्री गंधर्व से गृहित थी, तो उसको हमने मौका पा करके पूछा, भुवनों का अंत पूछा, ब्रह्मांड का अंत पूछा, और इतना ही ना दूसरे पारीक्षित कहा गया ये भी पूछा, उसने सब हमें बता दिया है, ये जो कहानी है अपनी कथा करते बुझे, ये कहना चाहते हैं याज्ञवल्क्य बल्कि हम अभिमुखी कृत्य याज्ञवल्क्य को संबोधन करके भुज्जू स्वस्य पूर्व निवृत्ताम कथा हम अकथय, भुज्जू जो है अपने पहले की जो कथाएं हैं मद्रास में पर्यटन के समय कथा का कथन करते हैं, कहा ताम अवतार रही तुम उसी को उसी कथा को अवतरण देने के लिए अश्वमेध स्वरूपम तत्फलम से विभज्य दर्शाती, उसी को दिखाने के लिए अश्वमेध का स्वरूप और अश्वमेध का फल या विभाग करके दिखाते हैं, अश्वमेध का फल क्या है और अश्वमेध का स्वरूप क्या है यह यहां दिखाना चाहते हैं, क्यों उत्तर वाक्य में अश्वमेध शब्द आएगा याज्ञ बल्कि प्रश्न में अश्वमेध शब्द नहीं है, किंतु अगले कंडिका में उत्तर देंगे याज्ञ बल्कि जी उसमें अश्वमेध शब्द आएगा, इसके लिए चार की टिप्पणी में कहा कथाम ताम माने कथाम उसी कथा को सामने लाने के लिए अश्वमेध स्वरूपम तत्फलम से विभजित से कहा अश्वमेध का स्वरूप और उसका फल का कथन करते हैं विभाग करके कहा ये कहा भाष्य में कहा था आदौ कहा था आदौ उक्तम अश्वमेध दर्शनम प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में अश्वमेध संबंधी उपासना की चर्चा हुई थी समष्टि व्यष्टि फलश्च अश्वमेध क्रतु अश्वमेध क्रतु का दो फल है समष्टि या व्यष्टि जैसा चाहते उपासक वैसे मिल रहा है एक टीका में कहते हैं क्रतुर उक्ता इति पूर्वण शब्द पूर्व में उक्ता शब्द है आदौ उक्तम है ना उसमें उक्ता क्रतु भी बता दिया अश्वमेध क्रतु की चर्चा हो गई पहले क्रतुर द्वैविध्यम आह अश्वेत कर्म तो दो प्रकार का है, कैसा? तो कहते हैं ज्ञान समुचित हुआ केवल ज्ञान संपादित हुआ, केवल उपासना से प्राप्त है या कर्म सहित है, उपासना सहित कर्म है अथवा केवल कर्म है, केवल उपासना है, दो है यहां तो है, और कर्म सहित उपासना है अथवा केवल उपासना, ये दो है, एक कर्तव्य दुर्वृत्ति एक अश्वेत कर्तव्य कहा ठीक है। मैं कहता हूं अश्वमेध से द्विधा विभक्त सर्वकर्म उत्कर्षम उदगी रहती है, अश्वमेध जो है ना दो प्रकार से जो विभक्त है, दो प्रकार बता दिया है अश्वमेध को, समष्टि और व्यष्टि दो प्रकार कहा था वह, सर्वकर्म उत्कर्षम उदगी रहती, सारे कर्म में उत्कर्ष श्रेष्ठ है ये कथन करते हैं, गृह शब्द धातु है उत्पूर्वक है उदगी रहती उसी का कथन करते हैं, सर्वकर्माणाम एक सर्वकर्माणाम पराकाष्ठा, यही अश्वमेध कर्तु जो है ना संपूर्ण कर्म का परम सीमा है, इससे बढ़कर कोई कर्म नहीं। आगे कहते तस्य पुण्य श्रेष्ठत्व मानव है, जो अश्वमेध कर्तु है ना पुण्य कर्म में श्रेष्ठ कर्म है, उसे प्रमाण देते हैं मनुस्मृति का प्रमाण दिया, भ्रूण हत्या अश्वमेधाभ्याम न परम पुण्य पाप है, भ्रूण हत्या के समान कोई बड़ा पाप नहीं और अश्वमेध के समान कोई बड़ा पुण्य भी नहीं, मनुस्मृति की बात है। ठीक है समष्टि व्यष्टि फलश्च इति उक्तम स्पष्ट है थे, तो समष्टि और व्यष्टि फल कहा था भाष्य में, उसको स्पष्टीकरण करते समष्टि फल क्या है तो व्यष्टि फल क्या है, भाष्य में पूर्व पृष्ठ के कहा था समष्टि व्यष्टि फलश्च अश्वमेध क्रतु जो कहा था उसको समष्टि और व्यष्टि फल का स्पष्टीकरण कर देगा, तेना कहा तेन ही माने अश्वमेधेना, तेन माने अश्वमेधेना अश्वमेध के द्वारा समष्टि व्यष्टि से प्राप्त होती, जैसे उपासक की भावना होगी उसके आधार पर समष्टि चाहे समष्टि हिरण्यगर्भ बन सकता है अथवा व्यष्टि चाहे तो अग्निवायु आदि तो कोई हो जाता है, यह अर्थ ठीक है। अश्वमेधेन तेन माने अश्वमेधेना, तेन शब्द भाषा में उसका अर्थ अश्वमेधेन अश्वमेधेना, सहकारी कामना भेदेना अश्वमेध यज्ञ में सहकारी कामना इच्छा है, सहकारी समष्टि और व्यष्टि में सहकारी क्या इच्छा, उपासक किसकी इच्छा कर रहा है, आज तो अश्वमेध यज्ञ दोनों कर रहे हैं उसी दोनों प्रकार से होगा किंतु उसकी कामना किस में है, अग्नियादि होना बनना चाहता है अथवा हिरण्यगर्भ होना चाहता है, अश्वमेधना सहकारी कामना भेदेना, जो सहकारी कामना है इच्छा है सहकारी अश्वमेध में उसके आधार से समष्टि समनुगत रूपां, समष्टि माने व्यापक रूप में प्राप्त हो जाना और व्यष्टिश्च व्यावृत्ति रूपा, माने अनुगत और व्यावृत्ति दो है, समष्टि में सब आ जाएगा और व्यष्टि में अलग अलग देवता प्राप्त होते, जो व्यावृत्ति स्वरूप देवता है पृथक होने वाले देवता है उसको प्राप्त करता है, माने अवयवी को प्राप्त होना है या अवयव को प्राप्त होना बात इतनी है, देवता आदि उसके अवयव है हिरण्यगर्भ के और अवयवी हिरण्यगर्भ है, समष्टि हिरण्यगर्भ है यही कहना है। समनुगत अश्वमेधेन सहकारी से कामना भेदन में चौदह की टिप्पणी, चौदह में कहते हैं सहकारी ननु एकेन अश्वमेधाख्य साधन कथम फल तो अनुसार देते, प्रश्न हो रहा है महाराज अश्वमेध यज्ञ एक है साधन एक ही है, दो प्रकार के फल कैसे होगा उसका, समष्टि और व्यष्टि, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं सहकारी भेदन का असहकारी भिन्न है, क्या है उसके मनोभाव क्या है, अश्वमेध देखिए तो कर रहा है वो क्यों व्यष्टि चाहता है कि समष्टि चाहता है, सहकारी भेद का कामना भेद से तो अश्वमेध सहकारी, तो इच्छा भेद है ना इच्छा विशेष क्या चाह रहा है वो, कामना माने इच्छा, वो सहकार अश्वमेध का सहकारी वही है, व्यष्टि होना चाहता है व्यष्टि की कामना है कि समष्टि के यही है, तद अनुष्ठात्र समय तत्व माने कामना विशेष जो है ना उसमें अश्वमेध के सहकारी व्यक्ति जो होगा उसमें अनुष्ठित है वो, अनुष्ठात्र में संवेद है जो अश्वमेध करने वाले व्यक्ति में ये संभवित हो रहे समुदाय समझ से बैठे कौन कामना उसके आधार पर फल होना है। पंद्रह हिरण्यगर्भ रूपाम कहा समनुगताम का अर्थ हिरण्यगर्भ रूपाम बोल दिया, और सोलह में कहा व्यावृत्ति, व्यावृत्ति माने कौन है व्यावृत्ति देवता कौन है अग्नियादि रूप, आगे टीका में कहते हैं कहा पुनर्व्यस्त विवक्षण थे, फिर ये व्यष्टि देवता से विवक्षित कौन है, जब कामना भेद से समष्टि या व्यष्टि जो चाहे वो होता है उसमें करने वाला बोला तो व्यष्टि कौन विवक्षा किसकी है व्यष्टि में कहा तत्र कहा वास्तव में कहा तत्र व्यस्तव्य निर्ज्ञात, व्यष्टि निर्ज्ञात हो चुके हैं व्यष्टि देवता जान चुके पहले, प्रथम अध्याय भी जान चुके हैं, निर्ज्ञात ये कहा। अग्निर आदित्य वायु इत्यादि, हाँ अग्नि आदित्य वायु इत्यादि प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मण में जाने गए, और तृतीय ब्राह्मण विशेष रूप से जाने गए देवता व्यष्टि देवता उद्गित ब्राह्मण में। अग्नि ब्राह्मण में अग्नि वायु आदित्य तीन की चर्चा हुई थी, और तृतीय ब्राह्मण तो बहुत सारे इंद्रियों को तत्त्व देवता भाव में प्राप्त कराया है, ये ज्ञात हो चुके हैं, यहां कहने की आवश्यकता नहीं। ये कह रहे हैं अग्निर आदित्य वायु इत्यादि व्यस्त देवता सो अग्निर अभवत इत्यादि है, वो जो वाणी है ना जब शुद्ध हो गई थी उद्गित ब्राह्मण में आदित्य था वो अग्निरूप हो गई कहा था। सो अग्निरवत इत्यादि इत्यादि अन्नांतरवर्तिनो वर्तिनी वर्तिनी वर्तिन्यो अश्वमेध फलभूता दर्शिता, ब्रह्मांड के भीतर ही रहने वाले अश्वमेध के फलभूत देवता बाघ आदि को अविभाव से कहा था उद्गित ब्राह्मण में प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में, ये बता दिया था, ये कहा। सत्र की टिप्पणी में कहते हैं नंबर दे दिया 1312 सामान्य वाणी जब शुद्ध हो गई प्राण के द्वारा उद्गित कर्म करने के बाद शुद्ध हो गई तो सबसे पहले वाणी को उसमें वहन किया है, अग्नि को प्रथम प्राप्त करा दिया इसका पाप नाश करके, यही है 1312 मैंने उद्गित ब्राह्मण की चर्चा थी। आगे ठीक है, का तरी समष्टि देवता, फिर समष्टि देवता कौन है, व्यष्टि की चर्चा हो गई तत्त्व देवता हो गए, समष्टि कौन है तत्र उत्तम सुना रही थी उसे अग्नि ब्राह्मण में ही जो कहा था उसी के याद कराते हैं भाष्य में, भाष्यकार ने कहा 18-19 के टिप्पणी में कहा व्यष्टि नाम प्रदर्शित व्यष्टि दिखा दिया प्रथम अध्याय, फिर समष्टि कौन है ये प्रश्न आया तो कहा प्रथम अध्याय अग्नि ब्राह्मणे यही समष्टि की चर्चा वही हुई है, कहा प्रथम अध्याय के जो अग्नि ब्राह्मण द्वितीय ब्राह्मण उसमें चर्चा हो गई, ये बताया मृत्युर अस्य आत्मा भवती ऐसा आया था, मृत्युर अस्य आत्मा भवती मंत्र था वो अग्नि ब्राह्मण में, इस उपासक के स्वरूप हो जाता है मृत्यु माने हिरण्यगर्भ स्वरूप हो जाता है। ठीक है आगे तामेव समष्टि रूपाम देवताम प्रपंचयितुम इदम ब्राह्मणम, वो जो समष्टि रूप देवता हिरण्यगर्भ है ना उसी के विस्तार के लिए ब्राह्मण ही है ये ब्राह्मण भुज्यु ब्राह्मण इसके लिए है, एक आने का इदम ब्राह्मण थी भक्तुम पात्र निगम करती भूमिका बनाते हैं उसके लिए। ठीक है भाष्य में कहते हैं मृत्युश्च असनाया लक्षण, हाँ मृत्यु माने क्या है भूख स्वरूप को मृत्यु बोल जिस भूख को उसको मृत्यु कहा जाता है, असनाया लक्षण मानम असनम इच्छती थी असनाया ऐसा हो जाता है, असनीय होना था कैचित सचित तो होना था सुबह आपने कैच है ना अपने चाहने से कैच पड़ते होता है कैच होने पर अदंत इत तो होता है कैचित सूत्र, किंतु यहां उसका निपातन है सूत्र है असनाया उदन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्भेशु ऐसा सूत्र है तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद, असनाया उदन्य धनाया जल पीने की इच्छा को उदन्या बोला जाता है और खाने की इच्छा को असनाया बोला जाता है, और धन की इच्छा माने धन प्राप्ति की इच्छा को धनाया बोला जाता है, तीन निपातन से बनाया जाता है ये शब्द ऐसा आया है षष्ठ अध्याय में सूत्र है षष्ठ अध्याय तृतीय पाद में है असन आया उदन्य धन आया बुभुक्षा पिपासा गर्भेशु ऐसा सूत्र है छठे अध्याय में अष्टाध्याय। तो असन आया लक्षण मृत्यु माने असना भूख, भूख ही मृत्यु है जो भूखे आदमी किसी को भी खाने को चाहता है, ये चर्चा हो गई थी अग्नि ब्राह्मण में असन आया ही मृत्यु भूख ही मृत्यु है ऐसा मृत्यु लक्षण। बुद्धियात्मा वो कौन है असना असन आया भूख मृत्यु स्वरूप कौन है बुद्धियात्मा ने ज्ञान स्वरूप आत्मा माने ज्ञान आत्मा समष्टि अंतकरण का पुंज हिरण्यगर्भ है बुद्धात्मा कहा जिसे पंचभूत आत्मा नहीं बुद्धात्मा है बुद्धि रूप आत्मा है समष्टि कहा बुद्धात्मा भी व्यष्टि एक एक शरीर का नहीं समष्टि वह है हिरण्यगर्भ मृत्यु। प्रथम अज सबसे पहले उत्पन्न हुआ जो प्रथम जात प्रथम अज सबसे पहला उत्पन्न वाला है वायु वो वायु रूप है वायु सूत्रात्मा सूत्रम सूत्र है वो सत्यम उसको सत्य कहा जाए सत और त्यत दोनों पुंज वहां है सत और त्यत मिलके बना है सत माने पृथ्वी जल तेज सत्यत माने वायु आकाश, पांचों भूतों का पुंज है सत्यम। इसे हिरण्यगर्भ, वो हिरण्यगर्भ है, सत्य कौन है, हिरण्यगर्भ, यही उसका लक्षण बताया, यही है हिरण्यगर्भ बोल दिया। अच्छा आगे कहते हैं तस्य व्याकृत विषय यदात्मकम सर्वम द्वैतिकत्वम, उसका जो व्याकृत विषय क्या है, थूलीभूत जो संसार रूप विषय क्या है, वो हिरण्य माने समष्टि और व्यष्टि, दो व्यष्टि रूप क्या है उसका, तस्य माने हिरण्यगर्भस्य एक सूत्र जो सूत्रात्मा उसका व्याकृतो विषय, व्याकृत विषय क्या है उसका, यदात्मकम जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है, सर्वम द्वैत ही करते, सारे द्वैत एक हो जाना, सारे द्वैत में वही है, उसी का बना हुआ है सारा द्वैत। यह सर्वभूतांतरात्मा, सबके भूतर के अंतरात्मा वही स्वरूप वही है, सभी भूतों का बीज वही है सारे भूतों का। लिंगम, वो लिंग शरीर वाला है, थूल शरीर नहीं, लिंगम अमूर्त रस, वो मूर्त का रस नहीं है, अमूर्त रस है, माने पृथ्वी जल तेज का सहार नहीं है, पृथ्वी जल तेज का सहार तो आदित्य है और वायु आकाश का सहार ही है। ऐसे यदा सिद्धानी सर्वभूत कर्माणी का, जिसमें सारे प्राणियों के कर्म जिसमें आश्रित है, वो हिरण्यगर्भ ऐसा है वो। यह कर्मणाम कर्म संबद्धानाम जो विज्ञानानाम परागति परम फलोगति, जो कर्मों का और कर्म सहित जो उपासना है इसका परम विज्ञान, परम स्थान है वो, परम गति है, परम फल है वो हिरण्यगर्भ, कर्म और कर्म सहित उपासना का, उपासना कर्म का परम स्थान वही है। टिप्पणियां एक में कहा सूत्र से कहा तस्य माने सूत्र से, सूत्रात्मा है उसका, व्याकृत हो नामादि आत्मा अभिव्यक्त प्रपंच, व्याकृत माने क्या है, नामादि रूप से जो अभिव्यक्त जो प्रकट हुआ प्रपंच है वो व्याकृत है उसका स्वरूप। विषय कार्यम इत्यर्थ माने विषय रूप में जो कार्य है ना उसका, विषय कहेंगे कार्य कहेंगे वही है उसका व्याकृत स्वरूप हिरण्यगर्भ का, ये बताया। अभी तीन नंबर दे रहे हैं यहां विज्ञाना नाम है, दो नंबर की पढ़े विज्ञान में उपासना नाम, उपासना को भी वह परम गति वही है, कर्म संबंध विज्ञान अथवा केवल कर्म सबका वही है परम गति का। तीन में कहा परम फलम, परम फल वही है माने केवल उपासना हो या कर्म उपासना मिले हुए सबका फल वही है परम गति वही कहा। ये तीन नंबर में कहते हैं तथा चार समष्टि फल रूपत्वाद, हिरण्य गर्भ जो है ना सूत्रात्मा समष्टि फल स्वरूप है, समष्टि फल रूपत्वाद अश्य व्यष्टि फलानाम आश्रय, तो इसमें हिरण्य गर्भ में व्यष्टि फल का आश्रय हो जाता है, जो समष्टि होगा व्यष्टि उसमें रहेगा, सौ रुपये जिसके पास होगा बीस भी है पच्चीस भी है तीस भी है चालीस भी है पचास भी है, व्यष्टि उसमें आश्रित होता है समष्टि में। ठीक है आगे भाष्य में कहते हैं तस्य कियान गोचर, उसका विषय कहां तक है, अब प्रश्न हिरण्य गर्भ का विषय कहां तक है, तस्य माने सूत्र से हिरण्य गर्भ से, जिसका नाम सूत्र का हिरण्य गर्भ का इत्यादि कहा था पूर्व में, उसके कियान कितना कितने विषय गोचर माने विषय कि यदि व्याप्ति कहां तक, इसकी व्याप्ति कितना परिमाण है इसका, हिरण्य गर्भ का क्षेत्र कितना है, कहां तक है ये यदि व्याप्ति सर्वतः परिमंडल भूता सा वक्तव्य, सारे चक्राकार में जो बड़ी हुई जो व्याप्ति है उसकी वह कहां तक है वो बताना चाहिए, इसलिए उसी इसी को इसी ब्राह्मण को उसको कहना है, ये कहना चाहते हैं। चार की टिप्पणी है ना, चार में कहते तस्य केवल से विद्या संयुक्त कर्म, केवल कर्म नित्य कर्म अथवा उपासना सहित कर्म, ये दोनों का फलभूत से फल फलस्वरूप हिरण्य गर्भ से, जो फलस्वरूप हिरण्य गर्भ है उसका समष्टि व्यष्टि रूपेण, जो समष्टि व्यष्टि स्वरूप हिरण्य गर्भ है उसके कहां तक सीमा है, जो चक्राकार में है गोलाकार में है कहां तक उसकी व्याप्ति है, उसका परिमाण कितने बड़े हैं, कहां तक है उसका परिमाण, एक प्रश्न है उठता है। तस्याम उक्तायाम सर्व संसारो बंध गोचर उक्तो भवति, तस्याम उक्तायाम वो हिरण्य गर्भ की जो व्याप्ति है ना उस व्याप्ति के कथन कर पड़ते, कहां तक संबंध है उसका, उस कहने पर सारा संसार कहा हुआ हो जाता है स्थिति, उसके भीतर संसार है उसके बाहर संसार तो है ही नहीं। तस्याम उक्तायाम वो हिरण्य गर्भ की जो व्याप्ति है कहां तक है उसके कहने पर सर्व संसारो बंध गोचर, जो बंधन को विषय करने वाला सारा जो संसार है ना, बंध गोचर हो ये सब बंध है विषय, जिसका बंधन है जिसका विषय, संसार का विषय का बंधन, उक्त बहुत उक्त कहा हुआ हो जाता है। हिरण्यगर्भ के परिमाण बता देने पर संसार उसके भीतर ही है, संसार कहा हुआ हो जाता, फिर संसार को कहना आवश्यकता नहीं है। पांच की टिप्पणी कहते हैं रूप, इसका अर्थ करते रूप कह दिया, बंद गोचर बंद बंद स्वरूप संसार कथन हो जाता है, यही है। तस्य च भाषण का तस्य च समष्टि व्यष्टि आत्म दर्शन से, समष्टि और व्यष्टि जो दो प्रकार की उपासना है, समष्टि या व्यष्टि उपासना का अलौकिकत्व प्रदर्शनार्थम, वो अलौकिकत्व दिखाने के लिए, लौकिक नहीं ये बात है, इसके लिए आख्यायिका कहानी शुरू करते हैं कौन, भुज्यू माने हमने देवता से प्राप्त किया ये बात है, कि मानवी मानव के द्वारा नहीं है, यही है। आत्मनोवृत्तांत कुरुते का अपने जो पूर्व की बातें हैं वो उसके कथन करते हैं कौन, भुज्यू ये देवता से प्राप्त है करके एक कहा। तस्य च माने जो समष्टि व्यष्टि आत्मदर्शन, जो समष्टि व्यष्टि दो रूप में बैठा हुआ है हिरण्यगर्भ, उसका अलौकिकत्व प्रदर्शनार्थम, ये लौकिक नहीं है, इस लोक में पाने में कोई विद्या नहीं है, इसको दिखाने के लिए आख्यायिकाम यह कहानी आत्मनोवृत्तांत प्रकृति, अपने जो घटना घटी है, हम मद्रास गए थे ऐसे ऐसी घटना घटी करके बताना चाहते हैं, ये कहा। छह और सात की टिप्पणी में कहते हैं, छह में कहा अलौकिकत्व प्रदर्शनार्थम माने स्वविद्या गुरुपदेश पूर्वकत्व, अपने विद्या में जो है ना विद्या आया, अपने विद्या गुरु उपदेश पूर्वक है, मनोमुखी विद्या नहीं हमारे पास, हमारे गुरु गंधर्व रहे उन्होंने कहा ये बात है, गुरुमुखी विद्या कहना है। स्व विद्याया गुरुपदेश पूर्वकत्व ज्ञापय तुम चाह, अपने जो प्राप्त विद्या है गुरु की विद्या है, इसको ज्ञापन करने के लिए भी बात कहते हैं, अपने पूर्व की बातें करते हैं, हमने गंधर्व से प्राप्त किया है ऐसा कहना चाहते हैं। और साथ में उपादत्य कहा, प्रकृति उपादन ग्रहण करते हैं, इसको कहानी का कथन करते हैं, ये कहा भाष्य में कहते हैं तेन तो प्रतिवादी बुद्धि व्यामोहिष्यामी इति मान्यते हैं, को पारीक्षता अवपन इत्यादि प्रश्नों के द्वारा क्या है, प्रतिवादी के बुद्धि को मोहित करना चाहते हैं, मान या कि बल्कि कोई स्फूरित ही नहीं होगा ये बात है, ये करने की विचार है, वहां यह प्रश्न में नहीं है, को पारीक्षता अवपन ये कोई प्रश्न नहीं, आक्षेप करके बोला जा रहा है, यदि शक्ति है तो बताओ, सामर्थ्य है तो बताओ कहना चाहते हैं। तेन च आठ की टिप्पणी में कहा तस्य अलौकिकत्व प्रदर्शन, ये जो प्राप्त विद्या है ना उनको अलौकिक है, या लौकिक नहीं विद्या अलौकिक है ऐसा दिखाने के लिए, यही है उसके अलौकिकत्व तो दर्शन के द्वारा प्रतिवादी बुद्धि, तो प्रतिवादी कौन होंगे, याज्ञ बल्कि जी होंगे, ये वादी वो प्रतिवादी बुद्धि, व्यामोहिष्यामी मैं अगर जरूर उसको अज्ञान में डाल दूंगा, याज्ञ बल्कि उत्तर नहीं दे पाएगा, ऐसे विचार से पूछ रहे हैं, वह परीक्षा हो इत्यादि यदि मान्यते मान्यते कहा भुज्यू, मान्यते भुज्यू ऐसा मानते हैं कहा। नव की टिप्पणी में कहा दिव्य ज्ञान विषय एवं प्रश्न, ये प्रश्न जो दिव्य ज्ञान का विषय है, दिव्य भवम दिव्यम, दिव्य ज्ञान का विषय है, मानवीय का विषय नहीं है, मानवीय ज्ञान का विषय नहीं है। प्रश्न कथम उत्तरिष्यामी इति व्यामोह बोध्य, या केवल क्योंकि ऐसा व्यामोह छा जाएगा, ऐसा सोच रहा है भुज्यू कैसा, ये तो दिव्य ज्ञान विषय का प्रश्न है, मैं कैसे उत्तीर्ण होगा यहां से, ऐसा मोहित मूर्छित हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे आगे बल्कि, ऐसा सोच करके प्रश्न किया आगे, तो मंत्र की अर्थ कर रहा है आगे, यही है ठीक है। देखेंगे प्राणात्मक बुद्धि धर्मो असनाया कथम मृत्यु और लक्षण रहा कहते हैं, प्राणात्मक बुद्धि धर्म, बुद्धि क्या प्राण स्वरूप है, कौशिक के उपनिषद के आधार पर प्राण और बुद्धि को एक किया है, या वही प्रज्ञा स प्राण या प्राण स प्रज्ञा ऐसा बोला है, बुद्धि धर्म जो है प्राण स्वरूप है, असना यह जो असना है उसके कथम मृत्यु और लक्षण, असना प्राण खाता है तो मृत्यु को असना भूख कैसे लगी, ये तो प्राण है बुद्धि धर्म है, प्राण बुद्धि बोलो एक ही है, बुद्धिमान हिरण्य गर्भ है उसका यहां प्राण लिया जा रहा है, प्राण और बुद्धि को एक किया है कौशिक उपनिषद में टिप्पणी में बताएंगे। प्राणात्मक बुद्धि धर्म, प्राण स्वरूप जो बुद्धि धर्म है, असना असना माने एक धर्म है, क्या है बुद्धि का धर्म, प्राण स्वरूप बुद्धि का धर्म है, तो कथम मृत्यु लक्षण, मृत्यु का लक्षण कैसे असनाया बोल दिया, ये प्रश्न उठा तो एक अन्य जाते तो तत्र उसके उत्तर में कहते हैं कहा टिप्पणी है 20 और 21 की टिप्पणी है 20 में कहा प्राणे सत्य व शरीरे बुद्धि सत्व दर्शनार्थ। हाँ माने बुद्धि और प्राण में कोई भेद नहीं दिखता पूर्वाधिकार है। प्राण होने पर ही शरीर में बुद्धि देखी जाती है। बुद्धि का अस्तित्व तो कब देखी जाती है? प्राण के होने पर। यदि प्राण नहीं है तो बुद्धि है क्या पता लगना है, यह पूर्वाधिकार कहना है। प्राणे सत्य व शरीरे बुद्धि सत्व दर्शनार्थ, अस्तित्व दर्शन बुद्धि का तभी है प्राण के होने पर। यो भाई प्राण सा प्रज्ञा या भाई प्रज्ञा स प्राण, ये कौशिति के परिषद ऐसे कहते हैं। जो प्राण है वही बुद्धि है, प्रज्ञा माने बुद्धि, और जो प्रज्ञा है वही प्राण है, एकत्व तो करके दिखाया है। तो बुभुक्षा तो प्राण से अभिन्न बुद्धि का धर्म है, तो मृत्यु का धर्म कैसे हुआ असना? ये भाष्य में कहा था ना मृत्यु से असना या लक्षण कहा था, इसमें प्रश्न आया कैसे असना भूख मृत्यु का धर्म कैसे है? वो तो प्राण से अभिन्न बुद्धि का धर्म है, ये पूर्वादि की शंका है। सही है। एक किस्मा का बुभुक्षा असना माने बुभुक्षा, बुभुक्षा जो है प्राण से अभिन्न बुद्धि का धर्म है, कैसे मृत्यु का धर्म कैसे हुआ प्रश्न आया, तो उत्तर देते हैं बुद्धियात्मा का। अरे बाबा वो तो मृत्यु जो है ना हिरण्यगर्भ बुद्धि स्वरूप ही है, वो बुद्धि स्वरूप है, समष्टि अंतकरण का पुंज है बुद्धि स्वरूप है, बुद्धि स्वरूप है कहा। ठीक है तरी बुद्धि व्यष्टित्वात् मृत्यु भी तथा से, फिर बुद्धि तो व्यष्टि है माने से मृत्यु हिरण्यगर्भ भी फिर व्यष्टि हो, यह प्रश्न आया। यदि बुद्धि रूप है हिरण्यगर्भ तो व्यष्टि हो, बुद्धि व्यष्टि है, यह प्रश्न उठता है। तरही 23 की टिप्पणी में कहा मृत्यु और बुद्धियात्मकत्व तरी का अर्थ, यदि मृत्यु बुद्धि स्वरूप है तब तो परिचय व्यष्टि हो जाएगा, फिर समष्टि कैसे होगा, ये प्रश्न आया। तो उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं समष्टि कहा, और समष्टि है वो। फिर कहते हैं प्रागेव व्यष्टि उत्पत्तेर उत्पन्नत्वेन समष्टित्व साधयति। देखो व्यष्टि उत्पन्न से पहले ही उत्पन्न हुआ है इसलिए वो समष्टि है। व्यष्टि उत्पत्ति से पहले प्रागेव, व्यष्टि उत्पत्ते प्रागेव, व्यष्टि उत्पत्ति के अग्नि देवता के उत्पन्न होने से पहले ही वो उत्पन्न हुआ है इसलिए वो समष्टि है, व्यष्टि नहीं निर्णय करवा। एक आते प्रागेव व्यष्टि उत्पत्तेर उत्पन्नत्वेन, पहले ही व्यष्टि उत्पत्ते प्रागेव, व्यष्टि उत्पत्ति के पूर्व में ही उत्पन्नत्वेन उत्पन्न समष्टित्व साधयति, समष्टि है ये सिद्ध करते हैं। क्या समष्टि करके बोला है भाष्य में, प्रथम अजय बोला है, वो प्रथम पैदा हुआ है अग्नि आदि देवता के बाद पैदा नहीं हुआ वो, ये प्रथम अजय 24 निपण में कहा इसको। व्यष्टि ना तो व्यष्टि भी सहैव उत्पत्तव्य विधान, व्यष्टि के साथ भी उसकी उत्पत्ति होगी किंतु व्यष्टि के साथ ही होगी वो, तो किंतु अपने रूप से पहले समष्टि है वो। जब जैसे जैसे व्यष्टि होंगे व्यष्टि भी वही बनना है, दूसरा तो कोई है नहीं, तो व्यष्टि को तो व्यष्टि के रूप में उत्पन्न होना है व्यष्टि के साथ। तो एक कहा सर्वाश्रय तुम दर्शयति, हिरण्यगर्भ सबका आश्रय है, सारा संसार का आश्रय है, जड़ चेतन सबका आश्रय है, तो दिखाते हैं क्या सूत्रम कहा, सूत्र आत्मा कह करके कहा उसको, सूत्रम बोल दिया है। आगे कहते हैं तत्र वायुर्वय गौतम इत्यादि वाक्यम प्रमाणम यदि सूचाएंगे, सप्तम ब्राह्मण यह आएगा आरुणी पूछेंगे तो वायुर्वय सूत्रात्मा के बारे में पूछेंगे तो सूत्रात्मा क्या होता है, तो वायुर्वय गौतम तत्सूत्र, वो सूत्र क्या है वायु है करके उत्तर देंगे। यज्ञ बल क्या माना सप्तम ब्राह्मण में आएगा इसमें वायुर्वय गौतम इत्यादि वाक्यम प्रमाण, ये वाक्य प्रमाण है सूत्रात्मा है करके, वायु ही वो सूत्रात्मा क्या है वायु है, वायु माने हिरण्यगर्भ समष्टि है वो, क्यों क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दो का पुंज है वो, क्रिया शक्ति को लेकर के वायु है वो, ज्ञान शक्ति को लेकर के बुद्धि है वो, दोनों ही हो दोनों का पुंज है वो। एक तत्र वायुर्वय गौतम इत्यादि वाक्यम ये सप्तम ब्राह्मण में आएगा, इसे आरुणी ब्राह्मण में आएगा वायु उत्तर देंगे, हे गौतम हे आरुणी वो वायु तो सूत्रात्मा क्या है तो वायु है, तुमने सूत्रात्मा के बारे में पूछा ना वायु है, ठीक है प्रमाण से वायु कह दिया उसका। टिप्पणियां हैं तत्र 25 है और इत्यादि वाक्य में 26 है, सूत्रत्व सूत्रत्व में ये प्रमाण दिया वायुर्वेय गौतम तत्सूत्र सूत्रार्थ हमने 3-7-2 मानी ये तृतीय अध्याय के सप्तम प्रांत के द्वितीय कंडिका में कहेंगे वायुर्वेय गौतम तत्सूत्र वाक्य याज्ञ बल की उत्तर देंगे ऐसा आएगा वो सूत्रात्मा माने क्या है वायु है वायु बोल दिया भाष्य में आ कहते हैं तथापि कथम प्रथम अजत्व भूतानाम प्रथम उत्पत्ति इतिहास क्या महाराज पहली उत्पत्ति तो भूतों की हुई है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई वो प्रथम अजत्व कैसे आएगा सूत्रात्मा में पहले तो पंचभूतों की उत्पत्ति हुई है तो सूत्रात्मा में कैसे आएगा सूत्र प्रथम अजत्व कैसे आ सकता है प्रथम पै कैसे होगा वो प्रश्न आया तथापि चलो वायु ही सूत्रात्मा हो फिर भी प्रथम प्रथमजत्व भूतानाम प्रथम उत्पत्ति प्रथमजत्व कैसे बनेगा प्रथम कैसे होगा वो उत्पत्ति में भूत पहले उत्पन्न हुए हैं प्रश्न आया उसका उत्तर देते सत्यम अरे बाबा वो तो भूत का स्वरूप ही वही है सत और त्यत मिलके बना हुआ है पंचभूत का पुंज स्वरूप है सत भी है त्यत भी है माने भूत वही है पंचभूत वही है सत्यम कहा सत और त्यत मिलकर के सत्य बना सत माने पृथ्वी जल तेज त्यत माने वायु आकाश वही है ये कहा टिप्पणी थी 27 और 28 की टिप्पणी थी 27 में कहते सर्वाश्रयित्व भी सबका आश्रय सूत्रात्मा होने से सबका आश्रय हो गया होने पर भी फिर भूत पहले हुए हैं ये प्रश्न आया था नहीं उसको सत्य कहा ये कहते सूत्रापेक्ष 28 में कहा भूताराम पूर्वादि ने कहा था भूताराम सूत्रापेक्षा प्रथम उत्पत्ति है सूत्र की अपेक्षा पहले उत्पन्न भूत की है फिर वो कैसे प्रथम अजत्व कैसे हुआ तो कहते नहीं नहीं अरे बाबा सत और त्यत का पुंज हो क्या है वो तो भूतों से पहले ही वो तो सत और त्यत का पुंज है सत माने पृथ्वी चलते त्यत माने वायु आकाश ये सत्य यहां का सत्य ऐसा सब सत्य है वो सत्यम का आगे टीका में कहते हैं हिरण्यगर्भ से उत लक्षण किम आयातम मृत्यु इतिहासंग है चलो हिरण्यगर्भ का आपने लक्षण बता दिया बुद्धियात्मा है समष्टि है प्रथम अजा है वायु है सूत्र है सत्य है ऐसा बता दिया ये सारे विश्लेषण लगा दिया उसके भाष्य में हिरण्यगर्भ से उक्त लक्षण सारे लक्षण घट गए होने पर भी कि मृत्यु और किम आया था मृत्यु के विषय में क्या आया ये सारा विश्लेषण तो लगा दिया आपने बुद्धियात्मा बोल दिया समष्टि बोल दिया प्रथम अजा बोल दिया वायु बोला सूत्र बोला सत्य बोला फिर भी मृत्यु में क्या आया तब कहते हैं सत्य हिरण्य गर्भ कहते हैं अरे बाबा जो मृत्यु माने हिरण्य गर्भ ये कहा हिरण्य गर्भ ये बता रहे हिरण्य गर्भ ऐसा आया मृत्यु विषय आ गया हिरण्य गर्भ है वो जगदेव समष्टि व्यष्टि रूपम न सूत्रम इति आशंका महाराज समष्टि व्यष्टि तो जगत ही है दोनों सूत्रात्मा समष्टि व्यष्टि दोनों से अतिरिक्त दोनों नहीं है ये शंका है यहां जगत ही समष्टि और व्यष्टि दोनों जगत है सूत्रात्मा नहीं ऐसी शंका हो गई इसको उत्तर देते हैं उत्तर में कहते हैं यदात्मकम तस्य व्याकृतो विषय उस हिरण्यगर्भ का व्याकृत विषय है संसार यदात्मकम सर्वम द्वैत ही करता हूं जिस स्वरूप है द्वैत द्वैत माने ऐसा स्वरूप है उसका द्वैत भी है अद्वैत भी है ऐसा स्वरूप है उसका व्यष्टि रूप में द्वैत है और समष्टि में अद्वैत है द्वैत ही तत्व है द्वैत भी है अद्वैत अद्वैत भी है एकत्व भी है द्वैत भी है उसका माने व्यष्टि को लेकर के द्वैत है और समष्टि को लेकर के एक है द्वैत ही तत्व उसका स्वरूप हिरण्यगर्भ का स्वरूप ठीक है यदात्मकम सर्वम द्वैत ही तत्व कहा ठीक है द्वैतम व्यष्टि रूपम द्वैत ही तत्व है ना भाष्य में द्वैतम माने व्यष्टि रूपम व्यष्टि रूपी वही है द्वैत है उस स्थिति और एकत्व समष्टि रूपम एकत्व समष्टि रूप इसलिए द्वैत ही तत्व हो गया द्वैत भी वही है अद्वैत भी वही है ऐसा हिरण्यगर्भ रूपम तत्सर्वम यदात्मकम माने द्वैत और एकत्व जिस वो कि सबके सब जिस रूप है जो रूप है तस्य इति संबंध उसका हिरण्यगर्भ का यही अर्थ आएगा व्याकृतो विषय उसी का तस्य व्याकृतो विषय भाषण ऐसा लगाना पड़ती है उसके जो व्याकृत विषय है एकदम 10 की टिप्पणी में कहते हैं जगत बोल दिया तत्त माने जगत जगत सर्वम सारा जगत यदात्मक जिस रूप में है तस्य व्याकृत विषय उसके व्याकृत विषय यह संसार है कहा ठीक है तस्य उक्त प्रमाणत्व प्रकटयति उसको हिरण्यगर्भ विषय वो जो प्रमाण बताया हुआ है द्वैतिकत्व रूप प्रमाण उसको प्रकट करते हैं कहा ग्यारह की टिप्पणी का उत प्रमाणत्म सूत्र से वायुर्वेय गौतम ये प्रमाण दिया था, माने सप्तम ब्राह्मण का प्रमाण दिया था, इसी का सप्तम ब्राह्मण वायुर्वय गौतम तत्सूत्रम आरुणी को माने याज्ञवल के मुनि बताएंगे सप्तम ब्राह्मण सूत्रात्मा के विषय में उनका प्रश्न होगा, तो वो सूत्रात्मा क्या है करके पूछेंगे सूत्र बताओ, तो सूत्र मैंने वायु तो उत्तर देना है, ये प्रमाण है। ठीक है, ये कह दिया दस की टिप्पणी में होता है, ग्यारह की टिप्पणी में कहा था तस्य उत्तम सूत्र से वायुर्वेय गौतम तत्सूत्रम उक्त शास्त्रीयत्व, यह शास्त्रीय है माने सूत्रात्मा को वायु कहना शास्त्रीय है, कल्पना नहीं यही बात। आगे भाष्य में कहा यह सर्वभूतांतरात्मा कहते हैं सभी भूतों का अंतरात्मा वही है, प्राणी मात्र के अंतरात्मा है वो कौन हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा। लिंगम वाले टीका में कहते हैं विज्ञानात्मा में व्यावर्तित है, क्या विज्ञानात्मा हो जीवात्मा हो सभी प्राणी को अंतर्भूत आत्मा जीवात्मा हो उसके व्यावृत्त या जीवात्मा नहीं बुद्धियात्मा है वो ये कहना चाहते हैं जीवात्मा विज्ञानात्मा में व्यावर्तित, विज्ञानात्मा नहीं जीवात्मा नहीं है। बाहर के टिप्पणी का विज्ञानात्मा में मैंने प्रपंच में ये विज्ञानात्मा रूप प्रपंच को व्यावृत्त करते हैं, लिंगम बोल दिया कौन है लिंग शरीर है वो विज्ञानात्मा नहीं है लिंग शरीर है लिंगम बोल दिया है। त्यस्य ही ऐसा रसा इति श्रुति में अनुसृत आह सत और त्य दो विभाग किया था, तो माने सत का तो सार क्या है तो आदित्य बताया था और त्यत का सार क्या है ये हिरण्यगर्भ को बोला हुआ था यही है। त्यस्य ही ऐसा रसा यह आया था तेरे की टिप्पणी में कहते हैं इस बात को बाह्याकाश हो माने तीन तीन माने दो तीन तीन में कहा था ये माने द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के तृतीय में ये कहना है सही है सरसा मूर्तामूर्त ब्राह्मण की चर्चा थी ये द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण और तृतीय कंडिका है, पहले तीन नहीं है पहले दो है और अंतिम में दो सब गया उसको तीन बनाना है दो तीन तीन ऐसा है माने मूर्तामूर्त ब्राह्मण था ये द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण मूर्तामूर्त ब्राह्मण है इसकी बात है। त्यस्य ही ऐसा रस इति श्रुति में अनुसृत यह श्रुति को लेकर के कहा अमूर्त कहा अमूर्त रस हिरण्यगर्भ जो है ना अमूर्त का रस है मूर्त का रस तो आदित्य है अमूर्त का सार है यह कहा था माने वायु और आकाश का सार है ऐसा बताया था। ठीक है आप कहते हैं तस्य साधनाश्रयत्व दर्शयति वो साधन का आश्रय होगा किस साधन में आश्रित हो कहते हैं नहीं साधनाश्रय तो दर्शयति साधन का आश्रय वो दिखाते हैं साधन या आश्रय हो चौदह की टिप्पणी कहते हैं सूत्र से सूत्रात्मा को साधन का आश्रय दिखाते हैं क्या यदाश्रितानी कहा यदाश्रितानी सर्वभूत कर्माणी कहा साधन के आश्रय जो भी करते हैं उसी में आश्रित होना है साधन को प्राणी जो करते हैं उसी में आश्रित होता है यदाश्रितानी सर्वभूत कर्माणी कहा था यही है जिसमें आश्रित है सारे प्राणियों के कर्म जिसमें आश्रित है साधन जिसमें आश्रित है। ठीक है तस्य वो फलाश्रय तो वहां साधन का आश्रय भी वही है फल का आश्रय भी वही है सभी भूतों का जो कर्म करते हैं उसका फल का आश्रय भी वही कर्म का आश्रय भी वही है और फल का आश्रय भी वही है ये दिखाते हैं यह कर्मणाम का यह कर्मणाम कर्म संबद्धानाम से विज्ञानानाम परागति परम फलम का जो कर्मों का और कर्म संबद्ध उपासना है उनकी परम गति वही है परम फल वही है यही है फलाश्रय भी वही है साधन का आश्रय भी वही है फल का आश्रय भी वही सभी का परागति इत्यस्य व्याख्यानम परम फलम भाष्य में परागति और परम फलम दो बता दिया परागति का ही शब्द है परम फलम कोई व्याख्यान है कहा एवं भूमिका आरच इस प्रकार से भूमिका बना करके कथन करके रचना करके अनंतर ब्राह्मणम अवतार दिया अब अनंतर ब्राह्मण जो भुज्यु ब्राह्मण है ना अभी तो भूमिका बनाई अब उसके अवतरण देते तस्य कहा तस्य कियान गोचर उस हिरण्यगर्भ का विषय कहां तक है इस ब्राह्मण के विषय बनेगा ये कहते हैं तस्य ये कहा प्रश्न में प्रकटे थे प्रश्न तस्य कियति कियान गोचर है प्रश्न कहां तक विषय है इसका तो इसको प्रकट करते हैं कियति कहा कियति व्याप्ति कहां तक इसकी व्याप्ति है संबंध कहां तक है ये हिरण्य गर्भ के संबंध कहां तक आई है। सर्वतः परिमंडल भूता संपूर्ण जो चक्राकार में है वह साफ वक्तव्य है, उसकी कहां तक गति है बताना चाहिए, हिरण्य गर्भ की क्षेत्र कहां तक है। ठीक है, जाते हैं सर्वतः परितो मंडल भावम आसाध्य स्थिता इत्यावत सभी में क्या मंडल रूप से चक्राकार में है, एक तरफ नहीं, चक्राकार में गोलाकार में जो सारे के सारे उसकी व्याप्ति कहां तक है, वो व्याप्ति संबंध कहना चाहिए हिरण्य गर्भ का। यही इसके लिए ब्राह्मण ने कहा, पंद्रह की टिप्पणी में कहा इसको सर्वतः सर्वा परितः अंडाद बहिर अंतश्च, सर्व का अर्थ परितः है भीतर बाहर दोनों तरफ है, चारों ओर ब्रह्मांड से बाहर भी भीतर भी दोनों है, उसकी व्याप्ति कहां तक है। देवता माने बेष्टि में ब्रह्मांड के भीतर है, समष्टि में ब्रह्मांड से बाहर भी है, वो यहां दिखाएंगे अगले कंडिका में बताएंगे इस बात को। यही है ठीक है, हमें कहते हैं ननु किमिति सा वक्तव्य, उसके व्याप्ति क्यों कहना, कहां तक उसकी सीमा है, हिरण्यगर गति क्यों कहना कियति ननु ननु किमिति सा माने व्याप्ति संबंध, उसके संबंध क्यों कहना। तस्याम उक्तायाम अपि वक्तव्य संसार अवशेष, उसके उसके हिरण्यगर्भ की व्याप्ति के आने के बाद वक्तव्य संसार तो रहेगा बचेगा, और उसके साथ आकांक्षा विश्रांति भाव जिज्ञासा की शांति तो होगी ना, संसार बचेगा और भी बचेगा, ये पूर्वादि का कहना है, तो जिज्ञासा शांत होगी ना। अतः इसका तस्याम कहा, तस्याम उक्तायाम सर्व संसार संसारो बंद गोचर उक्तो भवति, उसके व्याप्ति के आने के बाद हिरण्यगर्भ के संबंध कहां तक है, उसके आने पर सारे संसार उक्त कहा हुआ होगा, बंधन का विषय जो संसार है कहा हुआ हो जाता है, ठीक है, उसे भीतर है सब कहा। यान बंधो नादि को न्यूनो हो भाव, यही यही अर्थ होगा, बंध इतना यह वासना ज्यादा है ना कम है, ये ज्ञान हो जाएगा उसके हिरण्यगर्भ के व्याप्ति के कहने के बाद, बंधन इतना यह ज्ञान हो जाएगा साधक को, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, न्यून भी नहीं अधिक भी नहीं, ज्ञान होगा, इसके लिए उसी को कहना है। यान बंधो नादिको न्यूनो वा यदि अन्य व्यवच्छेद, अन्य का व्यवच्छेद कर देगा, अन्य का अभाव कर देगा, किसका माने कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, इतना ही है बस, संसार यहीं तक है सिद्ध हो जाएगा। ये कहा बंध परिमाण परिच्छेदार्थम, बंध के परिमाण बाप दंड के घेरने के लिए कहां तक बंधन है, इसको परिच्छिन्न कर घेरने के लिए कहा, ज्ञान के लिए है। अठारह में कहा इसको परिज्ञानार्थम, बंध का परिमाण का जानने के लिए, बंधन कहां तक ऐसे जानने के लिए। कर्मफल व्याप्ति अत्र उच्यते, कर्मफल की व्याप्ति कहां तक, संबंध कहां तक है, ये यह यहां कहा जाता है इस ब्राह्मण में, कर्मफल के संबंध कहां तक है ये कहना है। अत्र उच्यते उन्नीस की टिप्पणी में कहा भुज्जु प्रश्न, ये जो भुज्जु का प्रश्न है ब्राह्मण, इसमें इस संसार के कर्म फलों के संबंध कहां तक हो सकता है, उसका कथन है यहां, क्यों इसे विरक्त तो हुए बिना आत्मज्ञान के अधिकारी होगा नहीं व्यक्ति, इसके वैराग्य दिखाने के लिए है। तत्परिच्छेद मुक्ति हेतु, तत्परिच्छेद संसार को जो घेर सकता है, जो व्यक्ति इतना है करके जानेगा वो मुक्ति का कारण होगा, इसके बाहर की साधना तभी करेगा। तत्परिच्छेद विश्व की टिप्पणी का इस बात को, बंध परिमाण ज्ञानम, जब बंधन का जो संसार जो बंधन का कारण है ना, उसके ज्ञान कहां तक मापदंड इसका है, इसका ज्ञान मुक्ति का कारण है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा मुक्ति का साधन नहीं बनेगा, मान अभाव के रूप से, कर्म के अभाव के रूप से मुक्ति का साधन बनेगा, ये इसके लिए आवश्यकता है कहा। ठीक है, हमें कहते हैं ब्राह्मण से एवं प्रवृत्त हो भी, चलो ये भुज्य ब्राह्मण इस प्रकार से प्रवृत्त है संसार के बारे में कथन करने के लिए, साधक को वैराग्य दिखाने के लिए, ब्राह्मण की प्रवृत्ति होने पर भी किमिति भुज्यु स्वस्य पूर्व निवृत्ताम कहा महा, फिर भुज्यु अपने पूर्व की बातों को क्यों करते हैं, पूर्व की घटना या क्यों लाते हैं, हम मद्रास में घूम रहे थे ऐसी ऐसी घटना घटी और हमें ऐसा ज्ञान हुआ, ये सारी बातें क्यों करते हैं, तो प्रश्न आया तो इसको उत्तर कहा तस्य कहा इत्यादि। तस्य समष्टि व्यष्टि आत्मदर्शन से अलौकिकत्व प्रदर्शनार्थ, जो समष्टि व्यष्टि जो स्वरूप है ना संसार का स्वरूप, इसको कैसा ऐसा ज्ञान होना अलौकिकत्व दिखाने के, लोक संबंधी नहीं है, हमें देवता से प्राप्त हुआ है ऐसा दिखाने के लिए प्रदर्शनार्थ आख्यायिका, यह आख्या कहानी जो बताई गई है बताई है, आत्मनो वृत्तांत करते हैं अपने में जो प्रवृत्त माने विस्तार करते हैं, प्रवृत्त होते हैं अपनी कथा करने के लिए, कौन भुज्यु आत्मा ने स्वयं की कथा करते हैं, हम ऐसी घटना हमारे साथ घटी है और हमें यह प्राप्त हुआ है, पारीक्षित कहाँ है हम जानते हैं, भुवन कोश का अंत कहाँ है हमें गंधर्व में बताया है। तो याज्ञवल्क्य अगर तुम्हारे में सामर्थ्य है तो बताओ, नहीं तो गाय वापस करो, क्योंकि शास्त्रार्थ के रखी हुई गाय गुरु को ले गए याज्ञवल्क्य, ये कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं समस्त व्यष्टि आत्मा दर्शन से अलौकिकत्व प्रदर्शन है वाह किम से समस्ती व्यष्टि स्वरूप जगत है ना, उसका अलौकिक को दिखा करके इस ब्राह्मण में उससे भी क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, प्रश्न आया। एक केस की टिप्पणी का प्रयोजन क्या, फलम किम से आत्मा किम फलम से, फल क्या मिलेगा, दिन भर जल को पिटाई करने से क्या फल मिलेगा, जल ताड़ना से क्या फल मिलेगा, कोई फल नहीं। तो संसार की गति यहां तक इसे क्या मिलेगा, ये प्रश्न आया। तो इसके उत्तर में कहते तेन च कहा, तेन च प्रतिवाद बुद्धि व्यामोहिष्यामी इति मन्यते, या शास्त्रार्थ है या शिष्य बन के प्रश्न नहीं है, परीक्षक बन के प्रश्न किया जा रहा है, ऐसे बातों के द्वारा प्रतिवादी की बुद्धि को मोहित कर डालूंगा। माने याज्ञवल्क्य सोचेंगे ये तो माने देवताओं के द्वारा प्राप्त ज्ञान है इसके पास, मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, याज्ञवल्क्य ऐसे मोहित हो जाएंगे, ऐसा सोच का प्रश्न है ये कहना है। ठीक है, हम कहा इति मान्यते है ना, भाष्य के अंत में कहते हैं भुज्यू इति से भुज्यू ऐसा मानते हैं, याज्ञवल्क्य को मोहित हो जाएगा ऐसा मानते हैं भुज्यू, किंतु याज्ञवल्क्य मोहित नहीं होंगे, उत्तर देंगे अगले का निकाल। ठीक है, जलते पराजय पर पराजय ना आत्मजय श्रेष्ठ, जल्प कथा है ये, कोई बाद कथा तो है ही नहीं, शिष्य भाव से भुज्यू ने पूछ रहे, जल्प कथा में दूसरे का पराजय और अपना इष्ट आत्मजय इष्ट है, प्रतिवादी का पराजय हो जाए अपना इष्ट हो जाए, यही है इष्ट होता है, यही अपना जय इष्ट होता है, किसी प्रकार दूसरे को हराना और अपना बातों को सही सही करना, यही इष्ट है जल्प कथा में, तो कोई बाद कथा नहीं है ना, शिष्य भाव से नहीं पूछ रहे, परीक्षक बन के पूछ रहे। समय हो गया है, अब इस मंत्र का अर्थ अब होगा, अब तक तो भूमिका बनाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।